สวัสดีครับพี่น้องครับ ในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่33นะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายของสาวกพระเยซูกลุ่มแรกนะครับพี่น้องครับสาวกนั้นคือคนที่ติดตามพระเยซูเป็นศิษย์เป็นผู้ที่เรียนรู้จากพระอาจารย์คือพระเยซูสาวกนั้นกับคำว่าอัครทูตไม่เหมือนกันครับอัครทูตก็คือว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้ประกาศผู้ที่ทำพระราชกิจของพระองค์แต่สาวกนั้นก็เป็นคนที่พระเยซูเรียกเขาให้ติดตามพระเยซูเรียนรู้จากพระเยซูเราจะพบนะครับขอทบทวนนะครับสองครั้งที่ผ่านมานั้นผมได้เล่าถึงขณะที่พระเยซูนั้นกำลังเสด็จไปในงานสมรสที่บ้านคานาพระเยซูก็ทรงเรียกสาวกกลุ่มแรกสุดนั้นนะครับ5คนด้วยกันนะครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่ามีใครบ้างก็คือมีแอนดรูนะครับมียอนมีเปโตรมีฟิลิปและนาธานาเอลหรือนาธานเอลพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อที่2ได้กล่าวว่าพระเยซูนั้นได้รับเชิญและสาวกก็ได้รับเชิญด้วยเพราะเนื่องจากว่าพวกเขาเป็นชาวกาลิลีและคาดกันว่านะครับงานสมรสที่หมู่บ้านคานานั้นคงจะเป็นงานเลี้ยงใหญ่นะครับคุณแม่ของพระเยซูก็ถูกเชิญด้วยคงจะเป็นผู้กว้างขวางหรือคนที่มั่งคั่งนะครับเชิญคนเยอะแยะมากมายไปงานสมรสนั้นและเป็นงานที่มีนัยสำคัญด้วยครับนาธานเอลหรือนาธานาเอลนั้นเป็นชาวประมงที่ร่ำรวยฟิลิปก็ไม่ใช่ย่อยนะครับยอห์นเปโตรนะครับยากอบคนเหล่านี้ครับเป็นสาวกของพระเยซูที่มีระดับนะครับไม่ใช่เป็นคนยากจนเป็นคนที่มีระดับเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมพี่น้องครับพระเยซูทรงเลือกคนมาเป็นสาวกโดยเริ่มหน้าที่เลือกคนที่พระเยซูจะสั่งสอนพระเยซูหวังว่าพวกเขาจะช่วยงานพระองค์เราจะพบนะครับว่ามีคนจำนวนมากที่สมัครเป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็หลายคนในนั้นก็เป็นผู้หญิงด้วยซ้ำเราต้องแยกแยะนะครับว่าคนที่เป็นสาวกนะครับคือคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาคนที่ติดตามพระเยซูนะครับแต่คนเหล่านั้นอาจจะไม่เป็นอัครทูตก็ได้เพราะฉะนั้น4ใน5คนนี้นะครับต่อมาเป็นอัครทูตเมื่อพระเยซูทรงเจิมตั้งเขาหรือแต่งตั้งเขาคำว่าเจิมนะครับหลายคนอาจจะใช้แล้วอาจจะสับสนไม่รู้ว่าเจิมนั้นคือเจิมอะไรเจิมนั้นมีความหมายว่าแต่งตั้งหรือคำภาษาอังกฤษว่า anointed นะครับ anointed ผู้ที่ถูกเจิมก็คือผู้ที่รับการแต่งตั้งนะครับพี่น้องครับชีวิตของสาวก5คนแรกนี้มี4คนที่เป็นอัครทูตเรามาดูกันครับว่า4คนนี้เขามีบันทึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเขาโปรไฟล์ของเขานะครับแต่ละคนแต่ละคนแอนดรูครับแอนดรูนั้นเป็นบุตรของโยนาสแห่งเบธไซดาเมืองเบธไซดานั้นเป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลแกลลี่ครับเขาเป็นชาวประมงเช่นเดียวกับซีโมนพี่ชายของเขานะครับและเขานั้นพักอยู่ด้วยกันที่เมืองคาเปอร์นาอุมนะครับบันทึกไว้ในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ29จากการบันทึกในพระคัมภีร์นั้นเราพบว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นชี้ให้แอนดรูมองดูที่พระเยซูแนะนำนะครับพระเยซูให้แอนดรูจักแอนดรูก็เลยแนะนำนะครับโดยการพาซีโมนซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองนั้นมาพบกับพระเยซูพระเยซูก็ทรงเรียกพี่น้องสองคนนี้นะครับให้เลิกจับปลามาเป็นอัครทูตของพระองค์พี่น้องครับเลิกจับปลานะครับก็จริงแต่บ้านของเขานั้นก็ยังจับปลาอยู่เรือของเขาก็ยังมีอยู่นะครับแต่เขาทิ้งแหทิ้งอวนทิ้งเรือมาติดตามพระเยซูแอนดรูนั้นเป็นอัครทูตครับที่พระเยซูแต่งตั้งหรือเจิมตั้งในภายหลังช่วยเหลือพระเยซูในการเลี้ยงคน 5,000 คนนะครับและในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ13ยังกล่าวถึงชื่อของแอนดรูด้วยนะครับหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วหลังจากนั้นพระคัมภีร์ก็ไม่ได้กล่าวถึงแอนดรูอีกต่อไปเชื่อกันว่าครับแอนดรูนั้นได้ ป็นอัครทูตแล้วก็ไปเทศนาตามที่ต่างๆแล้วก็ที่ที่เขาไปนั้นก็คือรัสเซียภาคใต้ครับและการเสียชีวิตเพื่อพระเยซูโดยถูกตรึงกางเขนเป็นรูปตัว X นะครับเมื่อเห็นกางเขนรูปตัว X เมื่อไหร่นี่ครับคนก็จะรู้กันนะครับว่าหมายถึงกางเขนที่ตรึงแอนดรูนั่นเองแอนดรูนั้นรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่คู่ควรที่จะถูกตรึงกางเขนเหมือนกับพระเยซูก็เลยขอให้ทำกางเขนเป็นรูปตัว X แล้วท่านก็ถูกแขวนและตรึงบนกางเขนนั้นตายเหมือนกับที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์อีกคนหนึ่งครับคือเปโตรเปโตรนั้นก็เป็นอัครทูตนะครับนอกเหนือจากการเป็นสาวกแล้วเปโตรนั้นมีชื่อเดิมว่าซีโมนครับก็เลยเรียกว่าเป็นซีโมนเปโตรเขาเป็นชาวเบสไซดาเหมือนกันครับเป็นพี่ชายของแอนดรูในพระธรรมยอห์นนั้นก็กล่าวว่าบิดาของเปโตรนั้นชื่อว่ายอห์นหรือชื่อว่าโยนาสนะครับหรือโยนาในภาษายิวนะครับในฐานะชาวยิวนะครับคนเหล่านี้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตขึ้นในครอบครัวชาวยิวแน่นอนครับการเรียนการศึกษาเบื้องต้นนั้นอยู่ในธรรมศาลาแน่นอนนะครับและเราก็รู้ครับว่าเปโตรกับแอนดรูนั้นเป็นพี่น้องกันและมาจากครอบครัวที่มีอันจะกินครับสัญลักษณ์สองอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเปโตรก็คือปลาที่มีเหรียญอยู่ในท้องนะครับและไก่ตัวผู้พี่น้องครับคงจำได้นะครับว่าปลาที่มีเหรียญอยู่ในท้องนั้นได้หมายถึงอะไรและไก่นะครับไก่ตัวผู้นั้นหมายถึงอะไรเรามาดูคนที่3ครับอัครทูตยอห์นครับเป็นผู้บันทึกพระเกียรติคุณยอห์นนะครับไม่ใช่คนเดียวกันกับยอห์นเดอะแบปติสต์ใช่มั้ยครับคนกันครับยอห์นอัครทูตยอห์นนี้นะครับเป็นบุตรของเซเบดีชาวประมงที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในแคว้นกาลิลีและเขายังเป็นน้องชายของยากอบครับนะครับยากอบก็เป็นอัครทูตอีกคนหนึ่งครับและหลายๆคนก็เชื่อว่ามารดาของยอห์นและยากอบนั้นก็คือนางซาโลเมซึ่งมัทธิวบทที่27ข้อ56นั้นได้บันทึกไว้และมาระโกบทที่15ข้อ40ก็กล่าวถึงเช่นเดียวกันซาโลเมนั้นเป็นน้องสาวหรืออาจจะเป็นพี่สาวก็ได้นะครับของมารีมารดาของพระเยซูเมื่อเป็นเช่นนี้ยอห์นนะครับกับยากอบนั้นเป็นอะไรกับพระเยซูครับยอห์นกับยากอบนั้นก็เลยกลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนักประวัติศาสตร์นั้นได้สรุปข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อที่ว่าครอบครัวของยอห์นนั้นก็ร่ำรวยได้มีคนใช้นะครับและมีความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงข้าราชการทั้งหลายจนนักการศาสนาในสมัยนั้นด้วยครับพระองค์ทรงตั้งสมญานามให้ยอห์นนะครับและยากอบว่าบุตรแห่งฟาโรห์ยอห์นนั้นเป็นอัครทูตที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคนหนึ่งครับหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วยอห์นก็ยังอยู่ในเยรูซาเล็มร่วมกับอัครทูตคนอื่นๆตามที่พระเยซูสั่งไว้ยอห์นนั้นก็ร่วมทำงานกับเปโตรครับนักประวัติศาสตร์คริสต์จักเชื่อกันนะครับว่ายอห์นนั้นเสียชีวิตในแคว้นเอเชียแต่ก่อนหน้านั้นยอห์นได้เขียนพระธรรมยอห์น1 2 3และพระธรรมวิวรณ์หลังจากนั้นยอห์นก็เขียนนะครับวิวรณ์เป็นเล่มสุดท้ายนะครับขณะที่อยู่ในเกาะปาธมอสซึ่งถูกเนรเทศไปอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์นะครับพี่น้องครับอีกคนหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เป็นอัครทูตก็คือฟิลิปครับพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงฟิลิปมากนักนอกจากว่าพระเยซูทรงเรียกและเลือกฟิลิปให้มาติดตามพระเยซูตั้งแต่ต้นฟิลิปก็ได้นำนาธานเอลหรือนาธานาเอลนั้นซึ่งเป็นเพื่อนของเขามาพบกับพระเยซูนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่5ข้อที่6ได้กล่าวว่าพระเยซูนะครับได้เป็นผู้ที่หักขนมปังแล้วก็แจกให้กับสาวกนะครับเลี้ยงคนเป็นอันมาก 5,000 คนด้วยกันฟิลิปนั้นช่วยพระเยซูนะครับในการแจกอาหารและรวบรวมอาหารได้ที่เหลือถึง12กระบุงเต็มบ้านเกิดของฟิลิปก็คือเบธไซดาครับและเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของยากอบและยอห์นชาวประมงในหมู่บ้านเดียวกันด้วยในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ13นะครับกล่าวถึงฟิลิป และในบทที่8นะครับตั้งแต่ข้อที่4เป็นต้นไปเนี่ยก็กล่าวถึงฟิลิปเช่นเดียวกันพี่น้องครับนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกถึงฟิลิปนะครับว่าเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐในแคว้นเอเชียน้อยแล้วก็ฟิลิปนั้นก็ได้เสียชีวิตที่เมืองเฮราโพลิสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลโรมันในเอเชียเราเห็นนะครับว่าฟิลิปนั้นชีวิตของเขานั้นโดดเด่นอยู่ในกิจการบทที่8หากพี่น้องมีเวลานะครับก็โปรดกรุณาศึกษาด้วยตัวเองในพระธรรมกิจการบทที่8บทเรียนในวันนี้ก็คือเช่นเดียวกันครับสาวกนั้นสร้างสาวกสาวกแนะนำสาวกให้มารู้จักกับพระเยซูและเขาจะเป็นสาวกต่อไปเป็นครับในชีวิตของเราเคยสร้างใครไหมครับเคยแนะนำใครไหมครับที่จะให้รู้จักกับพระเยซูแนะนำพ่อแม่เรานะครับพี่น้องของเรารู้จักกับพระเยซูลูกของเรารู้จักกับพระเยซูหรือเปล่าครับเป็นสาวกจริงๆของพระเยซูหรือเปล่าครับอาเมน